कौन सा चौरासी लोक विद उत्तम विरुन्नति गुणवत् दोषवत् विद्या दिया लोकवत् सामंजस्यम विद्या की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ में ऐसे शुद्ध बुद्धि होने से पूर्व संस्कार से स्मरण होकर ज्ञान हो जाएगा। लोकवत् दिया दृष्टान्त रूपादि ज्ञान संभूत तद्धेतु नामनेकधा विकल्पो दृश्यते लोके तथेहापीति निश्चितिः। लोके रूपादि ज्ञान संभूतो तदेतुनाम अनेकधा विकल्प दृश्यते तथा यह भी निश्चित रूपादि ज्ञान होने के लिए उनका है तो चक्षु आलोक आदि अनेकधा विकल्प है। इसी प्रकार यहाँ भी कहीं गुरु आचार्य पूर्वक कहीं उसके बिना भी ज्ञान हो सकता है। हिरण्यगर्भ कैसे हुआ गुणवत् 84 तदेतुनाम रूपादि दिए तो नाम आलोक आदि नाम आलोक आदि में विकल्प दिखता है हमेशा आलोक सबके लिए जरूरत नहीं। यह इतने ऐकात्म ज्ञान होती तथा यह भी यह मतलब ऐकात्म ज्ञान में भी ऐसे हेतु में विकल्प न केवलम विकल्प एवं तद हेतु नाम दृष्ट किंतु गुणवत्व आदि भी इत्या हेतु में विकल्प केवल नहीं गुणवत्व आदि भी देखा गया अलग अलग कहीं गुणवत्व कहीं गुणवदी थी गुणवदोषवत्व तथैव च समुच्चय प्रबोधोत्पत्ति हेतूनां दृष्टो बोधादि कार्यकृते गुणवत् दोषवत् च प्रबोध उत्पत्ति हेतुना तथैव समुच्चय दृष्ट गुणवत् दोषवत् समुच्चय विकल्प दिखा गया बोधादि कार्यकृत बोधादि कार्यकृत समुच्चय दृष्ट प्रबोध हेतु नाम रूपादिधि कार्य अनुरुधि च समुच्चय बोधादि बोधादि कार्यकृत रूपाधिकारी के अनुसार बोधादि भी कार्य का करने वाले आदि पदम व्यवहारार्थम बोध व्यवहार आदि कार्य करने के लिए ऐसे अलग अलग सब हेतु है। तत्र उदित अनुदित होमवत व्यवस्थितम विकल्पम उदाहरति। हाँ उदित ज्योति अनुदित ज्योति में विकल्प तो है विकल्प में व्यवस्थित विकल्प जो उदित हम हवन करेगा हमेशा उदित अनुदित करे तो हमेशा अनुदित कभी उदित कभी अनुदित तो फिर तो व्यवस्था नहीं हुई व्यवस्थित विकल्प है। इसी प्रकार यहाँ विषदन साधयो रात्रौ नेत्र गोचर संगति मात्रेण रूपं विषन्ते नापेक्षन्ते ततो परम। रात्रो विषदन साधयो नेत्र गोचर संगति मात्रे न रूपम विषन्ते ततो परम नापेक्षन्ते। विषदन से मार जा रहा विषदन सा बिल्ली विषदन सा इसका विग्रह देखना पड़ेगा। विषदन सा विष को भी दंशन करने वाले विषदन या अधिक दंत श्रेष्ठ है। दंशन करना तो है, वृष विषा नहीं, वृष विष बैल होता है, सांड होता है। वृष का तो चूहा दाँत, अच्छा अच्छा दंश विष का तो उत्कृष्ट विष दंश आई दांत मजबूत दांत वाले तो पकड़ लाते। विषदन साधेय नेत्र गोचर संगति मात्र, नेत्र और गोचर विषय संबंध मात्र रूप को देख लेते हैं, अन्य का पीछा नहीं। आदि शब्द न मार्जार वत अन्य भी रात्रिंच रागिरी थे, विषदन से तो मार्जार है, आदि शब्द से अन्य भी रात्रिंचरा रात्रि हैं उल्लू, हाँ साब, हाँ हाँ हाँ वो दिखता उसके, हाँ वो साप कहीं कहीं जाता है तो कोई उसका ज्योति कहते थे, ऐसे कहते साप में मणि रहता है, उनके यार क्या होता है बेचने वाले चाल, अच्छा मणि मणि ना, हजार वर्ष गिनती तो नहीं करेंगे कोई, यदि हजार वर्ष से है तो अभी अभी कोई हजार वर्ष सर्व कहीं होगा तो सामने आएगा तो हम तो देख सकते हैं, किंतु हमको मालूम नहीं हजार वर्ष हुआ करेंगे, हाँ वो कहते ऐसा कहेंगे प्रामाणिक नहीं, मणि हाँ मुक्त है, हाँ ऐसे हाँ शास्त्र में है तो कहीं होता आंख नहीं हो तो कोई सृष्टि में असंभव नहीं, कोई ऐसे कभी किसी में होने पर हमको कैसे पता चलेगा, कहीं सर्प कोई हजार वर्ष का सर्प कहीं हो मणि हो और जंगल में कहीं होगा, हमको क्या पता, कभी कभी ऐसे दिखाते हैं कहाँ है, ऐसा अभी है सच ना ये पर क्या? चल जाते हैं, हाँ है विभिन्न जाति सर्प है, हाँ है विभिन्न प्रकार सर्प भी है और विभिन्न प्रकार सामर्थ्य भी है, स्थल देश में कहाँ कैसे है क्या देखने से पता नहीं चला, जैसे समुद्र में मछली में बड़े बड़े होते हैं उनके आलोक बहुत ही, तो ये तो वैज्ञानिक लोग बताते हैं, उसको तो मानना पड़ेगा, मुँह खोलने से जैसे ट्रेन में से जो लाइट है ना रात में अंदर मछली, हाँ लाइट आलोक है खद्योत का भी से खोल देना चाहे तो प्रकाश दिखता है बंद होता है, अब बहुत प्रकार सब कुछ सामर्थ्य थे है विभिन्न स्थान में, रत्न सब कहाँ से आता है, मुक्ता आदि मोती आदि समुद्र से आता है ना, तो मिलता है भी लाते हैं तो विश्वास हम करते हैं, नहीं तो कहाँ पता चलेगा, ऐसे कितने स्थल कुछ चीज़ है नहीं मानते नहीं मान, सर्प कितने प्रकार सर्प है और हजार साल का सर्प नहीं होगा अभी ऐसा कहेंगे, जहाँ सर्प बहुत है अरण्य में बहुत सर्प पुराने ऐसे रहते हैं कितने साल का क्या हमको पता चलेगा कि पेट एक सौ पच्चीस साल हाँ द्वापर युग में तो कम है नहीं उसे है थे ना यहाँ कलयुग में 120 होगा द्वापर युग में 1200 होगा और तेता हैं हाँ शतवर्ष आयु होता है शतायुर्वे पुरुष और ज्योतिष शास्त्र में कहता है अष्टोत्तर विंशोत्तर विचार 120 से अधिक हो सकता है 100 से भी अधिक कोई जीवित रहते आजकल भी आते हैं तो 160 भी एक होता है 120 100 वर्ष होना चाहिए किंतु 100 वर्ष से अधिक जीवित कहीं रहते सुना है तो 27 भी कौन किसकी नानी किसकी अच्छा उनकी नानी है कहाँ है अच्छा अच्छा हाँ 106 साल में तो नहीं रहते कितने देखा गया 100 से अधिक रहने वाले भी होते और तो सब संभव है रात्रि चरा लेना है कथम अन्यथा अंधकार मध्यवर्ती नस्ते मूषकादिग्नि ग्रहण करते हैं विकल्पार्थम विधांतर माह विकल्प के लिए अतीत इति अतीता नागता अध्यर्थ ज्ञानोत्पत्तौ च हेतुताम योगिना मन एव स्या अस्माकं सर्व एव तु अतीत अनागतादि अर्थ ज्ञान उत्पत्तो योगिना मन एव हेतुताम प्राप्नोति अस्माकं तु सर्व एव हेतुताम हेतुत्वं प्राप्नोति गच्छति केवल मन से ही सब अतीत अनागत ज्ञान हो जाएगा योगियों को अस्माकं तु सर्व एव केवल मन से नहीं होगा वर्तमान आदि के चक्षु चाहिए और कुछ अन्य सब मिला करके केवल मन से नहीं होगा 27 में हेतुताम गतम हाँ हेतुताम गतम प्राप्तम भवति ते ही योगी जन योग जनित प्रकृष्ट अदृश्य वसाद युक्तावस्थायाम मनोमात्रेण करतलामलकवद अशेषमपि पश्यन्ति अदृश्य कारण ऐसे के मन से ज्ञान होता है कथन तरी समुचे तत्र अस्माकं हमारे समुचे सब चाहिए सब कारण चाहिए विकल्प समुचे उक्त विधांतरण विकल्प प्रपंच दोषवद गुणवत्वेन विकल्पो नेकधा पुनः मातृमान प्रमेयानां गुणवद्दोषवत्त्वतः गुणवद्दोषवत्त्वतः गुणवत् दोषवत् गुणवत्वेन पुनः अनेकथा विकल्प मातृमान प्रमेयान गुणवत् दोषव मातृमान प्रमाण प्रमेय में गुण दोष सब है इसलिए विकल्प हो जाएगा। मात्रादीनाम धेतुनाम दोषवत्व गुणवत्व अभ्याम दोषवत्व गुणवत्व कथम अनेकथा निमित्त विकल्प तथा मातृमान प्रमाणयान गुणवदोषवत यही माता ज्ञान परिणामी प्रमाता माता है माता का तो प्रमाता शाबाश अंतकर्णाख्य अंतकर्ण चिदाभास अंतकर्ण है तस्य गुणवत्वम प्रकृष्ट प्रज्ञत्वम प्रकृष्ट प्रज्ञत्व किसमें और वैपरीत्वम दोषवत्वम प्रकृष्ट प्रज्ञा नहीं मानव ही चक्षुरादि प्रमाण तस्य दोष तिमिरादि तद अभाव गुण है अरे मेय दोष दूरत्वादि मेय दोष दूरत्व अति सन्निकट इत्यादि तत्र गुण सन्निकर्षादि सन्निकर्ष तो ज्ञान होता है एवं निमित्तानां विकल्प समुचय संभव होती है अलग अलग प्रजापते श्रद्धा आदि अतिरिक्त ज्ञानोदय भी न तद्व्यर्थम श्रद्धा आदि के बिना भी ज्ञान हो गया आचार्य सेवा के बिना ये व्यर्थ नहीं अस्माकं ज्ञान हेतुत्वाद श्रद्धापणिपाद आदि ज्ञान हेतु हमारे वेदांत तात्पर्य आदि ज्ञानम सर्वेशापि ज्ञान साधनम ज्ञान साधन वेदांत का तात्पर्य ज्ञान तो चाहिए आचार्य आदिशु विकल्प समुचय आचार्य के बिना उनको स्मरण हो गया अदृष्ट के कारण और अन्यत्र समुचय है न चात्र नियामक अभाव नियामक नहीं कभी कुछ कारण होगा यो ब्रह्मांड विदधाति श्रुतु प्रजापति बुद्धो ईश्वर अनुग्रहाद आजन्मत वेदाविर्भाव उक्ते ब्रह्मा को वेद उपदेश करते परमात्मा तो इसे उनको तो पहले से ही अनुग्रह से वेद ज्ञान हो जाता है अर्थात कहीं अन्य उपदेश के बिना ही ज्ञान हो जाता है अध्ययन गुरुकुलवास के बिना भी कहीं सब आवश्यक होता है तो इसमें मानना पड़ेगा अलग कहीं विकल्प कहीं समुचय है अभी भी देखते कहीं किसको स्मरण हो जाता है किसको नहीं कोई कोई बच्चे होते तो पूर्वजन का बताते हैं ऐसे क्या होता है नाम आदि बताते हैं फिर आगे जाकर देखते तो ठीक मिल जाते हैं और सामान्य अभी भी बुद्धि बल में बुद्धि में भी किस में बहुत अधिक अच्छी शक्ति है किस में कम शक्ति है और बुद्धि में भी फर्क होता है गाय सामान्य खाने वाली किन्तु दूध कोई अधिक देती कोई कम देती यही खाद्य दोनों बराबर ये खाएगी खाएगी कोई गाय अधिक दूध देती कोई गाय कम दूध देती जो तो खाद्य के ऊपर केवल खाद्य से नहीं कर सकते हैं स्वभाव कोई अधिक देने वाले कोई कम देने वाले अभी भी ऐसे बता देते हैं कुछ पूर्वजन्म के विषय और योग साधन तो आया और तांत्रिक लोग तो बता देते अतीत को तो बता देते भविष्य तो ठीक हो नहीं अतीत वर्तमान तो बता देते बताने वाला देखा है हाँ ज्योतिष लोग बताते क्या है भविष्य हाँ कहीं कहीं कोई भविष्य घट जाता है ज्योतिष में तो ठीक होने भविष्य भी घटता है सो घटेगा और अन्य जो तंत्र करने वाले बताते उसमें कभी बोलते इस अंदाज से बोलने से कभी तो हो जाएगा किंतु कभी कभी नहीं होता है जो एक आता था किसके सारे में बोलता था जो बहुत जल्दी में जन्म लेकर के आपके चरण में आ जाऊंगा अंत में अभी छोड़ कर गया ऐसे बोल कर गया अभी आप नहीं आऊँगा किंतु अभी और जन्म नहीं लेना है ये बताया बोला जन्म नहीं लेना है मैं आनंद हूँ बोला आपने हमको उससे से छुड़वा दिया हाँ पहले पिछले बार एक बार कहाँ जन्म लेना और कहा ना ये सो आप जानते मैं नहीं बताऊँ मैं बताए नहीं मैं नहीं बताऊँ आप सो जानते जो नहीं बोलना ना वो आप सो जानते कहता पहले बोला था आप जानते ही बोला दूसरी बार बोला हमें बहुत आनंद प्राप्त करते बहुत बहुत साधन स्वर्ग में जाएगा इसके बंधन में था पितृलोक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा मैंने आनंद से तो बताया जैसे बताया जैसे ब्रह्म लोग जैसे आनंद को प्राप्त करूँगा। और वो बोला आपने ही तो ही हमको इसे ये वेदांत सुना कर इसे दिया, मतलब आपने ही से हमको बना दिया, ऐसे बोल दिया क्या। किंतु अभी तक तो बोलता था जन्म लेना, अंतिम बोला जन्म नहीं लेना। मैं सोचा कहीं जन्म ले करके कितने साल के बाद कितने उम्र में फिर आएगा, तब तक इतने दिन था कहाँ संभव है। तो भी बताया अभी नहीं, किंतु मुक्त हो गया बताया। एक बार तो बोल गया तो चला गया, फिर अभी एक बार आया था 7-8 दिन के अंदर कि कुछ सूक्ष्म रूप से है, निकल नहीं पाता हूँ, इसलिए सो कष्ट होता है कैसे निकल जाओ। वो मोक्ष चाहता मतलब उसके सारे में बंधन में था, उसमें से निकल जाना। तो अभी सामने कुछ निकल गया, मैं अभी ये बोलता कर गया, अभी आदर्श निकला अब नहीं आ पाऊँगा अंतिम बार है। अब अभी आनंद को प्राप्त करूँगा, बहुत आनंद है, जन्म लेना नहीं, ये सारे जिन चटाओ जरूरत नहीं, सारे नहीं प्राप्त करना। मैं क्या जन्म नहीं रहा, नया और जन्म नहीं होगा, वो आपने हमको उससे उठा दिया। और कुछ और कुछ दिन दीर्घ काल कहीं स्वर्ग आदि में रहेगा, ऐसे मुख्य क्या हो जाएगा। तो कुछ कहते कुछ होता नहीं होता, और कहीं बुला करके प्रेतात्मा बुला कर कुछ पूछते हैं, अतीत तो ठीक होता है, भविष्य के लिए हमेशा ठीक नहीं हो पाता है। और भविष्य ज्ञान उनको नहीं हुआ, सब उनके ज्ञान के सामर्थ्य के अनुसार बताएंगे। और अभी कोई व्यक्ति कहाँ है बता देंगे, अतीत में क्या है ये सब बता देते हैं, भविष्य विषय में क्या बताएंगे। प्रजापति यत्तु तस्य यजमान अवस्थायां ज्ञानम न जातम तदंगी करते, ठीक है, ज्ञान यजमान अवस्था में ज्ञान नहीं हुआ था। नातिक्रांत भवे त्वासिद ब्रह्म विद्या प्रजापते इत्येतद् गम्यते विद्या भयारत्यादिमत्त्वतः अतिक्रांत भवे ब्रह्म विद्या प्रजापते न तो आसीद इतेत अविद्या भय और अत्यादि मत्व तो गम्यते ज्ञान ज्ञान अज्ञान होने से जानते ज्ञान नहीं हुआ था। अंगीकार हेतु मह इतेत गम्यते अविद्या भय इत्यादि मत्व यत् पुनरअंत्यम ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी परिचोद्य परास्तम तद अनुमोदते, वो ठीक है। अंत्यम ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी कहकर निराकरण क्या था, तद अनुमोदते विद्यायांचे नम उक्षो भूत कस्या सानुवृथा भवेत मोक्षे भयश्रुतेर्नार्थस तत्र को मोह इत्यतः। विद्यायाम सत्याम मुख्यम चेत मुख्य चेत नाभूत न अस्माकम आशा कस्य आशा वृथा न भवेत, हमारी आशा व्यर्थ क्यों नहीं होगी। तो ज्ञान होने पर ही मुख्य नहीं हुआ, तो हम आशा करें ज्ञान होने पर मुख्य होगा क्या भरोसा। मुख्य भय श्रुते नार्थ तत्र को मोह इत्यतः, तत्र को मोह का शोक एक तो मन पर से आया, भय श्रुते है ना मोक्ष के साथ पूर्व क्या नहीं होगा। अस्माकम आशा मोक्ष आशा वृथा भवेत, और भय श्रुते नार्थ तत्र को मोह इत्यतः, भय श्रुति में भय होने से श्रुते तत्र को मोह इत्यतः नार्थ फिर प्रयोजन नहीं। भय यदि होगा ज्ञान होने के बाद, अब भय होता है तो ज्ञान नहीं हुआ था तभी तो ठीक ही। ब्रह्म वेद इत्यादि श्रुतेर विद्या काला है मुक्ति, ब्रह्म वेद ब्रह्म होती ज्ञान काल में, कस्य प्रजापते चेत विद्यायाम सत्याम। अच्छा कस्य विद्याम से न मुख्यभूत कस्य, हाँ कस्य, अच्छा कस्य गलत बोल दिया था, न तो अस्माकम के साथ कस्य का नहीं होगा, अस्माकम मध्य कस्य ही शर्त नहीं, कस्य प्रजापते विद्याम सत्याम मनोमुख्य नाभूत। अर्थात तो अभी जो प्रजापति पहले यजमान अवस्था में ज्ञान होने के बाद मोक्ष नहीं हुआ, तो न आशा आशा नृथा आशा वृथा नहीं आशा न, हाँ तो न अस्माकम आशा वृथा भवेत, अस्माकम आशा वृथ व्यर्थ है, न कहा तो अस्माकम निषेध नहीं है, अस्माकम आशा वृथा भवेत, मैं पहले कस्य वृथा न भवेत कहा था, ऐसा नहीं, कस्य प्रजापते मोक्ष यदि नहीं हुआ तो अस्माकम आशा व्यर्थ है, मोक्ष में भय श्रुते अर्थ कुछ प्रयोजन नहीं हुआ, कौम श्रुति गति को मौका शोक नवे में कस्य प्रजापते चेत विद्याम सत्याम अपि सा न अभूत सा मुक्ति है न अभूत तथा तत्र मनोरथो भी यत्र मनोरथ विवृता अस्माकं स्यात् मनोरथ भी व्यर्थ है तत्र को मोह इत्यादि वाक्याद विद्या सामर्थ्याद भयादि अभाव श्रुतेश्च नार्थ स्यात्। विद्या होने के बाद यदि मुक्ति नहीं हुई, कोम इत्यादि वाक्याद विद्या सामर्थ्याद भयादि अभाव सत्यश, इसका भी कोई प्रयोजन नहीं हुआ, सत्यश्च न अर्थ न स्याद, अतः स्याद वा सत्साधन उत्पत्ति रीति अत्र उक्तम उपेयम स्याद वा तत्साधन उत्पत्ति सत्साधन उत्पत्ति स्याद वा न वा हो सता नहीं हो सता संशय होगा, यही मानना पड़ेगा। यद वा यदि विद्यायाम विद्यमान आयम एव प्रजापते मोक्ष न आसीत प्रजा मोक्ष न वा तरी कस्य मोक्ष विषय मनोरथ वृथा न स्याद, ऐसे अर्थ भी क्या है जैसे पहले बताया था, यदि मोक्ष नहीं होगा तो मोक्ष विषय में मुख्य मनोरथ वृथा व्यर्थ किसकी नहीं है, व्यर्थ नहीं होगा। नहीं प्रजापतिर विद्या मुक्त न पर्याप्ता सेव अस्माकम तद हेतु रीति श्रद्धात्म सक्यम, प्रजापति की विद्या मुक्ति के लिए नहीं हुआ पर्याप्त नहीं, और हमारी विद्या मुक्ति के लिए पर्याप्त, ये तो सदा नहीं कर सकते मुक्ति, ये तो पूर्वार्ध से अर्थ उत्तरार्ध से पूर्वद वेदांत तात्पर्य ज्ञानम ज्ञान मनन निधिध्यासन साधनाद प्रणिपादादि अनपेक्षाद जन्मांतरीय तदपेक्षाद ऐक्य ज्ञानाद विराजो भयध्वस्ति रुक्ता, तो विराट के भयध्वस्ति ज्ञान ऐक्य ज्ञान से हुआ, किंतु ऐक्य ज्ञान के लिए वेदांत तात्पर्य ज्ञान मनन निधिध्यासन साधन से पहले क्या था प्रणिपात आदि अनपेक्षाद, अभी प्रणिपात आदि नहीं है, जन्मांतरीय तद अपेक्षाद जन्मांतर प्रणिपात आदि है, ऐक्य ज्ञान से विराजो भय इदानी केवल विराट ऐक्य ज्ञानाद भीति द्वस्त्रीति पूर्व पिछले कहता है यहाँ ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, विराट ज्ञान में अकेले हूँ इसे ज्ञान से भयदस्त हुआ, पूर्व पक्ष आदो सो विभेद इतने अर्थ से तात्पर्य माह यह विराट एक ज्ञान से भयदस्ती ये पूर्व पक्ष करना चाहता है। एकाकिनो विराजो वा विद्या संवित चेतस पूर्वजन्मोत्थ संस्काराद भयमाविरभूदिह। विराज एकाकिन वा अविद्या संवित चेतस पूर्वजन्मोत्थित संस्काराद यह भयम आविर्भूत भय हुआ, पहले से ही भय करता था अकेला अभी क्या नवे वा शब्द सिद्धांत व्यावृत था एकाकी नो विराज हो वा पूर्व पिछी कहता है सिद्धांत व्यावृत ननु एकाकी तम भयध्वस्त हेतु एकाकी उनसे भय निवृत्त होना चाहिए द्वितीयाद भी भय भय उठे थी तत्कथम एकाकी विराज हो भी थी एकाकी ने किसे तत्रह अविद्या संवित चेतस संवित बनेगा नहीं कि धातु क्या है व्य तंत्र संतान से बनेगा नहीं दीर्घ कैसे होगा वी तो दीर्घ वी उपस्तर पर इन धातु से करें तो ये हो जाएगा संविता साम पूर्वक साम वी इन धातु निष्ठा करें संविता हाँ ठीक है किसी संवित शब्द में से मिली संवित शब्द हाँ ठीक हाँ ठीक है व्यय व्यय व्यय हाँ वी संवी आईन गत्या था संवित हो गया और व्यय धातु से ही बनेगा संपर्श दीर्घ हो जाए हाँ हाँ सम ठीक है दोनों प्रकार ठीक है संवित आवृत है अविद्या संवित चेत अविद्या से आच्छादित चेत स पूर्वजन्म था संस्काराद आविर्भूत हो गया पूर्वजन्म संस्कार से एकाग्र से भय होता था अविद्या है अभी अभी कथम एकाकिन विराज भीति अविद्या साप न केवल भय भीते तो केवल अविद्या भय है तो नहीं क्यों नहीं सुप्ताव दृष्टे रीति आशंका केवल अविद्या से भय हो तो सुश्रुति होनी चाहिए इसलिए पूर्व जन्म उत्थित संस्कार आद यजमान कालीन भय जनित वासना सहाय अनुसार से यह फलावस्था यहाँ फल हुआ भय हुआ सहाय इच्छा चक्र इत्यादि अर्थमा भय भय प्रध्वंसनम हेतु मिच्छा चक्रेत जात भी मतो यन्नान्यदस्तिह मतो यन्नान्यदस्तिह मत्तो यन्नान्यदस्ति इति यथ कस्माद् विभेद्म्यहम् भय प्रध्वंसेन हेतुम् इच्छाम चक्रे अथ जात भी ही अथ जात भी ही भय प्रध्वंसन हेतु इच्छा चक्रे यत मत्तो अन्यत नास्ति यन नान्यत अस्ति मत्तो अन्यत नास्ति इति यही है भय प्रध्वंसन हेतु है अथ कस्माद् विभेमि हम क्यों भय करेंगे इच्छाम कारण पृच्छति अथ अथ जात भी भय होने से इच्छाम हेतु इच्छाम चक्रे भय प्रध्वंस न हेतु तो इच्छाम चक्रे विचार किया इच्छण क्या भय प्रध्वंस कैसे अथ जात भी जात भय हुआ भय होने के कारण इच्छण क्या आर्तो जिज्ञासु इति स्मृतेर आर्तिरपि कदाचित आलोचन हेतु इत्या आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी से आर्त भी दुख प्राप्त करने से भजन करता है यहाँ क्या हुआ भय हुआ भय से विचार करने लगा भजन करने लगा इच्छण क्या जात भी जात भी हो गया कारण, अथ ईशाम चक्र ये विचार किया भय प्रदर्शित यन मदन्य इत्यादि अर्थ मत्तो यद अन्य नान्यदस्ति यन मत्तो अन्यद में भय कारण तद अन्यद यस्मा नास्ति भय कारण मेरे से भिन्न के ही नहीं तस्माद अहम कस्माद भेद हेतुर बेबेमी किस कारण से इति पदम इच्छा समाप्त्यर्थम ऐसे क्षण किया नास्तिक कस्माद हेतुर भय इति सद का है श्लोक में तो नहीं हाँ हाँ दी बहन इति इति शब्द हो गया अत शब्द तस्माद अर्थ अथ जा अथ कस्माद विभेमि हम अथ शब्द अर्थ हो गया तस्माद कस्माद अहम अथ जो दिया तस्माद कस्माद अहम विभेमि इत्यादि हुआ कस्माद इत्यादि वाक्यम व्याकृति कस्माद भय एक इति एक अहमस्मी द्वितीयाधिभयोत्थिति द्वितीयो न मदन्नोस्ति कस्माद् हेतुर्भयं मम यह अहम एक अस्मि द्वितीयादि भय उत्थिति मदन्य द्वितीय नास्ति कस्माद् हेतुर्भय मम अहम शब्द त्रैलोक्य आत्मा जीवाविष्ट देह जीवाविष्ट त्रैलोक्य आत्मा विराट से है यह इति संसार मंडल में एक ही में ही हूँ तथापि कथम भीतरायित तथा द्वितीय से भय चुरादि दर्शन भय जन्म प्रसिद्ध ही शब्द तरी तदेतुर्द्वितीय भी कल्पिता भय का द्वितीय कल्पना करो द्वितीय ही नहीं मेरे से बिना हुई पतितिर ही प्रत्येतव्यमानम न जब द्वितीय भाति अत हेतु अभाव न भेति इति निगमेति प्रतितिर ही प्रत्येतव्यमानम प्रत्येतव्य ज्ञेय पदार्थे प्रतिति ज्ञान है प्रमाण ज्ञान है तो ज्ञेय पदार्थ मानेंगे न च द्वितीय भाति द्वितीय भान नहीं होता है अतो हेतु भान भय न भी द्वितीय ही नहीं द्वितीय नहीं तो हेतु कारण नहीं तो भय नहीं तत एव इत्यादि अर्थमा तथा तस्य भय व्याय तथेव तथेव से भयम व्याय तत तथेव विराडैक्य विज्ञानादेव तद्भयम् वियाय न परज्ञाना दतोरतिपि दतोरतिरपीष्यते तथैव विराट ऐक्य विज्ञानादेव तद वयम व्याय न परज्ञानात् अर्थात ब्रह्म ज्ञान से भयनिवृत्त नहीं एक अद्वितीय विराट में हूँ इसी ज्ञान से भय नष्ट हो गया अतो अरतिर अपीष्यति ब्रह्म ज्ञान हुआ तद आगे अरत्य नहीं होना चाहिए अरत्युन से अरत्य अपन अपनोदाय स्त्रिय मिष्यति फिर सृष्टि करने लगा ये सब कैसे होगी इसे विराट ज्ञान से भयनिवृत्त हो गया अज्ञान निवृत्त नहीं होने से अरति अज्ञान हन से अरति संभव है सिद्धांत परात्मिक ज्ञानम तत्पदेन परामृष्टम तनिराचष्टि तो तथेव तस्य भयम व्याय तत्स सिद्धांत में ब्रह्म ज्ञान से किंतु एक ब्रह्म ज्ञान से नहीं विराट ज्ञान से भय निवृत्त हुआ तत्र हेतु अथ अतो अरद्र पीष्यति ये मानना पड़ेगा अद्वैत ज्ञान नहीं हुआ था नहीं तो अरत्य नहीं होना चाहिए भयविगमे भी प्रजापते अरतिर इच्छा इत्यादि दृश्यते, अरति इच्छा है पर ज्ञान ब्रह्मज्ञान होने पर तदय अरति इच्छा नहीं होना चाहिए निमित्त भाव ज्ञान अतो न तस्य तज्ज्ञानाद फिति दस्ति। विराट को जो भय ध्वस्त हुआ ब्रह्मज्ञान से नहीं है। कथम पुनर्ध्वस्त बीते तस्य अरति, भय नष्ट होने के बाद अरति क्यों इति आशंक्य उक्तम अनुवदति। एकाक्यस्मीति विज्ञानात् त्रैलोक्यात्मैक गोचरात् अगाध भयम् यतो तो भो धरति तस्य कामिनः। एकाकी अस्मित विज्ञानात् त्रैलोक्यात्मक गुजरात यतः भयम् अगात् अतो तस्य कामिनः अरति अभूत। कामना है कामी है तो अरति हुए, क्योंकि त्रैलोक्यात्मा एक विराट ज्ञान से भय नष्ट होगा, ब्रह्म ज्ञान से नहीं, ये पूर्व पक्ष के चल रहा है पंचाने में। रति का अर्थ अरमणम, रति का अर्थ काम, अरति का अर्थ अरमणम, अरमण मन आशा नहीं लगना। ब्रह्म अरति का अर्थ नहीं, अरमण यहाँ मन में अप्रसन्नता, अरति में तो मन अच्छा नहीं लगना। हाँ खाली, हाँ केवल अभाव नहीं, रमण नहीं करना हो तो कुछ थोड़ा असंतोष, असंतोष अपूर्णता का ऐसे कुछ नहीं, कुछ कमती लगना तभी अरमण। न रमते मतलब वही है अप्रसन्नता अपूर्णता, कुछ कमती लगना तभी संतोष हो गया, तो और कुछ नहीं असंतोष, कुछ है कुछ कमती लग जाए फिर रमण। केवल रमण मतलब आनंद नहीं, इतने अभाव नहीं होगा, आनंद का अभाव भी जब ज्ञान हो गया तो आनंद रूप है, किंतु आरमण मतलब मन में उल्लास का अभाव, क्षोभ संचरण हो, विक्षेप विक्षेप जैसे कुछ मन में थोड़ा विक्षेप जैसे अच्छा नहीं, थोड़े दुख के पूर्वावस्था हो या दुख हो तो है ऐसे असंतोष अपूर्णता ऐसे। अरति का थी इच्छा, नहीं अरति अलग, इच्छा अलग, द्वितीय इच्छा अरति है, अरति के कारण फिर इच्छा आरमण हुआ, आरमण में स्त्रियम इच्छा था अरति अपनोदाय, अरति निवृत्ति के लिए फिर द्वितीय की इच्छा की, अरति निवृत्ति वस्तु। कहाँ से कौन सा श्लोक चौरानी चरणी हो गया, हाँ पंचानबे त्रैलोक्यात्म एक गुजरात भयम अगात अतो अतिरिक्त अरति अब कामिना अभूत, कामना से अरति। अद्वैत ज्ञान व्यावर्त त्रैलोक्यात्म ज्ञान यस्माद एकाकित्व ज्ञानाद भयम अपगतम, अकेले में हूँ ऐसे ज्ञान से द्वितीय नहीं तो भय निवृत्त हुआ, तस्माद एतस्य अरतिरासी दिसले अरति ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था। नन भीति निवर्तक ऐक्य ज्ञानम अरतिमपि निवर्तयेत, भय का निवृत्त ज्ञान अरति को निवृत्त करे, न तो ताम उपजनेति अरति का जनक तो नहीं होगा भीति निवृत्त ज्ञान, अतः कामिन कामिना कामना है तो अरति होगी। असहायम एकाकित्व ज्ञानम भीति ध्वंसी, एकाकित्व ज्ञान अद्वितीय भय ध्वंसी, काम सहितम अरति हेतु कामना है तो अरति होगी। परज्ञानाद भीतिध्वस्तावपि कामुक से अर्थ सियादी आशंका। परज्ञान से भय शंका सिद्धांत ये ब्रह्म ज्ञान से भय नष्ट हो गया, कामुक अर्थ हो जाए इति आशंका। सम्य विज्ञान विध्वस्ता विद्याया कुतो रति ध्वस्तांध्यस्यापि साचेत्स्या धनिर्मोक्ष प्रसज्यते। सम्य विज्ञान विध्वस्तौ अविद्याया विध्वस्तौ अविद्या समय विज्ञान विध्वस्त कुतो अरति ध्वस्तांध्यस्यापि साचेत स्याद अनिर्वक्ष्य प्रसज्यते। ध्वस्तांध्य ध्वस्तम आंध्यमस्य यदि अरति हो तो अनिर्वक्ष्य समय ज्ञान संविधान सुनिश्चित भाई कैसे अरति कैसे हो, इसलिए समय ज्ञान उसको नहीं हुआ था पूर्व पीछे कहना है। ज्ञानिनो ध्वस्ता ज्ञानस्य न काम अभियुक्त काम भी नहीं होगा हेतु अभावात तत्कथम अरति विपक्ष दोष कहते ध्वस्ता विदेश होगा तो अनिर्वक्ष्य निवृत्ता विदेश भी यदि अरतिरस्ति तथा सत्य अनर्थत्वाद तत्समुक्ति अनुपपत्ति फिर मुक्ति कैसे होगी ज्ञान होने के बाद यदि अनर्थ है। प्रजापते भीति ध्वस्ति न परिक ज्ञानादिति फलित निगमयति पूर्व विषय कहता है भय ध्वस्त हुआ ऐके ज्ञान से नहीं। ना विद्या घाति विज्ञानाद भय ध्वस्तिरभूत विभो हो रत्युद्भूतिलिंगेन ह्ययमर्थो वसीयते। विभो भयध्वस्तिर अविद्याघाति विज्ञानात् न अभूत अरति उद्भव लिंगे नहीं अयमर्थ अवश्यते। तो अविद्याघाति विज्ञानात् भयध्वस्तिर अभूत न न भयध्वस्ति तो हुआ किंतु अविद्या निवृत्तक ज्ञान से नहीं, क्योंकि अरति उद्भूति लिंगे न अयमर्थ निश्चय होता है। उत्तरार्थे पूर्वोक्तम एव सौतम लिंगम स्मारयति अरति उद्भूतिलिंगेन परदर्शन राहित्यम अरतिमताम प्राणभूताम प्रसिद्धमिति शब्दात। परब्रह्म दर्शन राहित अज्ञानी के लिए अरतिमताम प्राणभूताम प्रसिद्ध है अज्ञानी के लिए। इतश्च न परज्ञानादि विराजो भीति ध्वस्ति इत्याह भय ध्वस्त हुआ विराट का परमात्मा ज्ञान से नहीं। न चेहावसरोस्त्यस्य सम्यग्ज्ञानस्य कश्चन पिण्डसृष्टौ प्रवृत्तायां नाकस्माद् ज्ञानगीः शुभा। न च पिण्डसृष्टौ प्रवृत्तायाम् अस्य नहीं अस्य अस्य सम्यक् ज्ञानस्य कश्चन अवसर नास्ति न अस्माकं शुभा ज्ञानगी। पिण्डादि सृष्टि में प्रवृत्त है अभी उसी में सम्यक् ज्ञानस्य कश्चित् अस्य अस्य सम्यक् ज्ञानस्य कश्चन अवसर नास्ति समय ज्ञान कैसे होगा। विराजो मनवादि सर्गाधिकारे परज्ञानस्य निर्वकाशत्व मनवादि सर्ग कार्य कर रहा है परमात्मा ज्ञान साक्षात निर्वकाश। पिंड सदन मनवादि देह मनवादि देह सृष्टि अकस्मात प्रकरण विच्छेदम बिना अब पिंड सृष्टि में प्रभुत है उस प्रकरण में हटाते किसी ज्ञान हो जाएगा अकस्मात ज्ञान की कैसे विराट प्रकरणे भी परज्ञानम विशिष्ट फलत्वाद उपदिश्यताम इति आशंका है। विराट प्रकरण में परज्ञान कल्पना करेंगे विशिष्ट फल उनसे। प्रक्रिया प्रक्रियानुचितम वस्तु सुसाध्व अभिसमीरितम अकाल कुसुमानीव नैव प्रीतिकरं सताम्। सुसाध्वपि समीरितम प्रक्रिया अनुचितम वस्तु अकाल कुसुमानीव सताम प्रीतिकरण नहीं वह भवति। सत्पुरुषों को विदुषाम प्रीतिकरण नहीं अकाल कुसुम के समान प्रीतिकरण नहीं। प्रक्रिया अनुचित वस्तु सम्यक रीतम सुसाध होने पर भी अतः अत्र परैराख्य ज्ञानम भीति ध्वंसेति भाष्य के तो नहीं ये हाँ परैराख्य ज्ञानम भीति ध्वंसेति भाष्य कृता उत्तम तत्कथम भवान नानुमन्यते कहते तत्र समीरित। हाँ जब यहाँ प्रक्रिया का अनुगुण नहीं है समय ज्ञान कोई कहने पर भी सताम प्रीतिकरण अच्छा नहीं लगता है। भाष्यकार उत्तम विशिष्ट फलम अभी परिक ज्ञानम अनवसर दुस्तम यहाँ अवसर नहीं विदुषा न हृदय गमम इत्यतः दृष्टान्त अकाल कुसुम के समान। अकाल कुसुम होता है जिस समय जो नहीं सो हटा तो कोई फूल है तो विश्वास नहीं होता अकाल कुसुम चमत्कार नहीं। अभी तो अकाल कुसुम से खुश हो देखते अकाल कुसुम अन्य अकाल नहीं है सन्य खुश होते इसे विश्वास नहीं होता है सुगंध आदि नहीं होगा।